Kontestacja. I 11 sierpnia dzisiaj jest dla odmiany i witam was ja, znowu Hugo Kosiński, witajcie serdecznie, godzina 21.01 już, czyli najwyższa pora, żeby zacząć kolejną audycję na żywo, dzisiaj zupełnie w 100% odmienną niż zwykle się mogliście tutaj oczekiwać, czyli dzisiaj w czwartek nie będzie dzisiaj Martina Lechowicza, tylko będzie całkowicie nowa audycja Sławek Muturi już zaraz przed wami. Witajcie, ja może się przywitam jako drugi, także tak, dzień dobry. Dzień dobry, Sławek Muturi. Dziękuję za zaproszenie do kontestacji, także od dzisiaj zaczynamy Freedomie na kontestacji. Gościłem już tutaj wcześniej na zaproszenie Kamila i wiem, że z wielu z was też zaglądało na bloga Freedomie, który prowadzę, więc nie będę was zanudził jakimiś długimi, powiedzmy, przedstawieniami się. Od 17 lat pracowałem, bo to już jest tryb przeszły, pracowałem w korporacjach, właściwie w firmie doradczej i tam przyszedłem jako analityk od samego, powiedzmy, dołu tej organizacji, piąłem się przez kolejne szczeble kariery, aż do, powiedzmy, najwyższego stopnia partnera. Natomiast to nie jest coś, co mnie bardzo, powiedzmy, podniecało i fascynowało. To robiłem jakby, powiedzmy, przy okazji. Natomiast to, co było ważne, to że równolegle do pracy w korporacji budowałem portfel mieszkań na wynajem, bo tak sobie wymyśliłem, że jeżeli będę miał wystarczającą ilość mieszkań na wynajem, to przychody, które będę uzyskiwał od najemców, tak zwana pasywna gotówka, niezależna od mojej aktywności zawodowej, jeżeli ta gotówka, ilość tej gotówki będzie systematycznie rosła, to w końcu osiągnie taki poziom, który będzie spokojnie pokrywał comiesięczne moje wydatki. No i to jest taki krótki wstępik tylko, ponieważ widać, że się Sławek denerwuje niesamowicie, bo wiecie, jaki to jest stres, nadawać audycję tak na żywo i tak od razu na żywo. To rzadko się tak zdarzają takie rzeczy. Barrett powiedział na czacie, wow, ale dobry głos. No i to nie tylko głos, to jest taki, wiecie, postawny, wielki, znaczy nie, może nie wielki, to źle zabrzmiało, postawny, przystojny mężczyzna, który ma dużo mieszkań. No po prostu tylko takich dajemy jako prowadzących w kontestacji. Tak, jak tak ktoś jest ten, to go nie bierzemy. Także dzisiaj właśnie w takim razie premierowa audycja Freedomia. Ja jeszcze chciałbym, zanim się oddam mikrofon, skorzystać z przywileju, że go mam w ręce. I tak naprawdę zadać ci pytanie właściwie, dlaczego ten? Dlaczego postanowiłeś w ogóle nadawać jakąkolwiek audycję w kontestacji? A zaraz potem powiemy, że będziecie mogli dzwonić na Skype'a i na te wszystkie inne rzeczy, na które zwykle możecie dzwonić. A na razie was zaproszę na czata na stronie chatkontestacja.com i tam kogo pozdrowiam, że trzy osoby, tak żeby było ten. Pornishon. Pornishona pozdrawiam, Bajtitera oraz Czepo. Pola, witajcie. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, to wbijcie się na czat kontestacja.com, tylko nie bluzgajcie ani nie narzekajcie, bo takich ludzi wyrzucamy. Także tylko merytoryczne rozmowy. Więc Sławek, czemu audycja tutaj? Dla mnie radio kontestacja, po pierwsze, podoba mi się wasza misja, to znaczy też jakby zajmuję się wolnością, żyję w sposób wolny, więc jest mi tutaj jakby po drodze. Po drugie, to traktuję to jako kolejną platformę do tego, żeby popularyzować ideę, którą, powiedzmy, popularyzuję już od jakiegoś czasu, od 2 lat. Mam teraz dużo wolnego czasu, bo tak jak powiedziałem, już nie pracuję od 2 lat, więc podróżuję, uczę się języków, dużo czytam i dzielę się po prostu swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem w obszarze wolności finansowej i nieruchomości, czyli w jaki sposób można tę wolność finansową budować. I dla mnie to jest doskonała okazja do tego, żeby, powiedzmy, nawiązać pewien dialog. Przy okazji, to znaczy ja już dosyć, wydaje mi się, nieskromnie powiem, sporo wiem na temat jakby wolności finansowej i inwestowania w nieruchomości, natomiast no, na pewno nie mam monopolu na wiedzę i każdy taki kontakt z żywymi osobami pomogą mi też jakby powiedzmy uzupełnić swoją wiedzę, więc to jest taka druga moja motywacja. Bo ja z kolei powiem od siebie, że ja Sławka dlatego zaprosiłem do kontestacji tutaj do nas, ponieważ ja osobiście cierpię na taki, jakby to powiedzieć, niedostatek, brak, głód ludzi, którzy znają się na tym, co, o czym mówią. To znaczy jest bardzo łatwo, zresztą co możecie sobie poczytać w różnych takich politycznych gazetkach albo na niektórych wiecach też są tacy ludzie, którzy no bardzo są głośni, ale tak naprawdę niczego jeszcze w życiu nie osiągnęli. I trudno im uwierzyć tak na słowo, że będzie lepiej, jeżeli zrobi się tak czy tak. A tutaj mamy przykład osoby, która no... jakby to powiedzieć, no zna się na zarabianiu na przykład, zna się na pasywnym dochodzie, jak on to nazywa. Znaczy, no, nie tylko on to nazywa, tak, to wiele ludzi też to tak nazywa. I jest to taki żywy przykład tego, że można robić coś fajnego, zarabiać na tym pieniądze przy okazji, czuć się wolnym, to jest, zresztą jak wam powie jeszcze Sławek pewnie w ciągu tej audycji albo jakichś tam przyszłych, to on w pracy nie jakby to powiedzieć, dużo czasu nie spędzasz tam, o tak powiem, a za to dużo więcej na przykład na podróżach, albo na prowadzeniu swojego bloga, albo teraz na prowadzeniu również kontestacji, ale to dobra, to ci już oddaję głos. Jeżeli macie jakieś pytania, to standardowo, jak zwykle, jest nasz numer telefonu 222-195-321, 222-195-321, jak lokalny warszawski numer, tyle płacicie, albo na Skype'ie kontestacja.com, co ważne na końcu. No, to wtedy wchodzicie na antenę i zadajecie pytania. Pamiętacie, no, rzadko jest szansa naprawdę w specjalistów mieć tak na żywo, więc korzystajcie z tego i korzystajcie z tych audycji i mam nadzieję, że będzie fajnie. W czwartki o 21 w Freedomia. Sławek, oddaję ci głos. Dziękuję za tyle komplementów pod moim adresem. Mam nadzieję, że spełnię wasze oczekiwania. Więc rzeczywiście to jest tak, że na temat wolności finansowej jakieś tam powiedzmy ze 3 lata temu, może 4 lata temu dostałem od przyjaciela książkę Roberta Kiyosaki, Biedny ojciec, bogaty ojciec, i początkowo nawet jej nie czytałem, to znaczy, ale jak kilka osób zaczęło mówić o Robercie Kiyosaki, to do niej sięgnąłem i przeczytałem z dużym zainteresowaniem, bo okazało się, że właściwie to, o czym on pisze i do czego ludzi namawia, to akurat ja już to realizowałem od iluś lat. Byłem jakby w trakcie tego, więc to mi dało powiedzmy takie dodatkowe wsparcie, jakby otuchę moralną, że może to, co robię, nie jest takie pozbawione sensu. Więc teraz rzeczywiście już nie pracuję i nie mam zamiaru kiedykolwiek wracać jakby do pracy takiej zawodowej, korporacyjnej czy jakiejkolwiek innej. Nie dlatego, że powiedzmy, no nie wiem, no właśnie, no ale może o filozofii, jakby dlaczego, to jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Natomiast tak, no dzielę się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Tak jak mówiłem, napisałem dwie książki. Pierwsza to byłem współautorem, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Druga już jest bardziej na temat samego zarządzania nieruchomościami, czyli jak już się ma portfel nieruchomości, to właściwie jak co robić, tak? Jak się nie pogubić w tym wszystkim i żeby to jeszcze, powiedzmy, było efektywne, przynosiło wystarczająco gotówki, a żeby nie zaabsorbowało za dużo czasu i nie kosztowało zbyt dużo nerwów. I właściwie o tych dwóch tematach będzie ta audycja Freedomia w kontestacji. Czyli z jednej strony takie, powiedzmy, bardziej ideowe podejście do życia i podejście do konsumpcji, podejście do oszczędzania, stworzenie pewnej wizji i później systematyczne jej wdrażanie. A drugie to już dla tych z was, którzy już mają mieszkania na wynajem i budują ten portfel, są w trakcie. Niektórzy z was, domyślam się, że mają pewnie tych mieszkań sporo. To pewnie bardziej was interesuje, to znaczy, no, co z tymi mieszkaniami robić. Tak, żeby się nie narobić, a żeby, powiedzmy, były jak najlepsze efekty. I powiedzmy, wspominam o tych książkach, ale nie dlatego, że chcę specjalnie je sprzedawać tutaj czy promować. W ogóle nie chcę wam czegokolwiek sprzedawać, żeby sprawa była jasna. Natomiast chcę wam po prostu przedstawić trochę może inny niż taki tradycyjny, przyjęty w Polsce punkt myślenia i punkt patrzenia na inwestowanie w ogóle, tak? Bo i teraz już powiedzmy przechodząc do tematu głównego. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Kontestacja. Jak to pięknie brzmi. Mam dla was, powiedzmy, takie refleksje. To znaczy, gdybym zapytał Polaka, Polkę na ulicy, gdziekolwiek, w radio teraz, czy chciałabyś być bogata, to myślę, że 99% Polek, Polaków by powiedziało, no oczywiście, tak? Dlaczego nie? I jakbym z kolei zapytał, no dobrze, chcesz być bogata, to jak masz zamiar zostać bogatą? No to tutaj są różne, powiedzmy, sposoby, tak? Ktoś by powiedział, że gra w totka, inny, że czeka na spadek. Jeszcze jacyś tam ludzie by powiedzieli, że planują swój skok życia na jakiś bank albo na jakieś tam inne miejsce, gdzie, powiedzmy, są pieniądze. Natomiast myślę, że większość kontestatorów powiedziałaby, że po prostu chce pomnażać swój kapitał, tak? Chce, powiedzmy, ma jakiś kapitał, jakieś oszczędności i chce to zainwestować, żeby, powiedzmy, po jakimś czasie mieć więcej tego kapitału. I to jest jakby absolutnie super, tak? To jest super droga, aczkolwiek nie zawsze ta droga doprowadzi do wolności finansowej. I o tym chciałbym powiedzieć, jakby, żebyśmy podyskutowali. Mam nadzieję, że to nie będzie monolog, tylko że to będzie dyskusja. Chciałbym, żebyście zastanowili się i powiedzieli ewentualnie, co myślicie o tym. Czy wolałbyś pomnażać swój kapitał, czy osiągnąć wolność finansową, tak? I to, powiedzmy, będzie pytanie tego wieczoru. Czy stawiać na pomnażanie kapitału, na bogacenie się, czy na osiąganie wolności finansowej i dlaczego, tak? I mam nadzieję, że tutaj będzie ileś tam, powiedzmy, wypowiedzi. Natomiast zanim... Jeszcze widzę, że nie ma żadnych pytań, więc może powiem, jak ja rozumiem różnicę między bogactwem a wolnością finansową. Więc bogactwo dla mnie oznacza posiadanie majątku. To jest jakby pierwszy warunek. I drugi warunek to jest majątku większego niż inni w koło, tak? Niż, powiedzmy, sąsiedzi, niż koledzy z pracy, czy, powiedzmy, no nie wiem, w rodzinie. I tak... Powiedzmy, może to jest prosta definicja, ale powiedzmy, no taka, która dla mnie działa. Z kolei wolność finansowa to jest posiadanie źródła pasywnej gotówki. I tutaj szczególny stres na słowo pasywna, czyli niezależna od twojej aktywności zawodowej, czyli nie musisz pracować albo prowadzić firmy, albo w jakiś inny sposób poświęcać swój czas na zarobkowanie. Więc po pierwsze mieć to źródło pasywnej gotówki, to jest pierwszy warunek, i drugi warunek, żeby to źródło generowało wpływ gotówki wyższy niż to, co potrzebujesz dla utrzymania swojego standardu życia. Mam nadzieję, że to nie brzmi jakby zbyt naukowo i skomplikowanie, naprawdę to jest dosyć proste. Czyli mamy jakieś źródło, które generuje nam gotówkę, najlepiej regularnie, co miesięcznie, i w ilościach większych niż to, co jest potrzebne do tego, żeby utrzymać koszty, powiedzmy, pokryć koszty naszego utrzymania. I z tej definicji, to znaczy, wynika kilka istotnych różnic, tak? Może o tych różnicach. Więc po pierwsze, przy definicji bogactwa ta definicja jest mało precyzyjna. To znaczy, właściwie, co to znaczy być bogatym, nie wiadomo, dopóki się nie odniesie do innych, tak? Czyli powiedzmy, ktoś, kto jest bardzo bogaty, nie wiem, najbogatszy w jakiejś tam wiosce pod Pcimiem, nie chcę tutaj nikogo obrażać, powiedzmy, jak pojedzie do Rzeszowa na koncert, na bal charytatywny, to tam zorientuje się, że wcale taki bardzo bogaty nie jest, tak? Jak przyjedzie do Warszawy, to w ogóle nie będzie bogaty. A gdyby pojechał ten sam człowiek, to znaczy najbogatszy z tej wioski spod Pcimia, jakby pojechał do Moskwy, czy Monte Carlo, czy Dubaju, to tam na ten bal charytatywny może by nawet go nie wpuścili ochroniarze. Tak, bo po prostu no, nie pasowałby tam. Więc to, czy ktoś jest bogaty, czy nie, to definiują inni. Jakby inni to określają, tak? I zawsze jest to dosyć elitarne pojęcie, bo nie może być wszyscy bogaci, tak? Nawet w bogatej Norwegii to bogacze jest ich mało. Tych prawdziwych norweskich bogaczy wśród Norwegów jest mało. Więc to jest dosyć wąskie grono. Kolejna rzecz to można stać się bogatym przypadkowo. Znaczy właśnie trafić tę szóstkę, czy znaleźć pieniądze na ulicy, czy nie wiem, znaleźć jakiś obraz znanego malarza na strychu, czy odziedziczyć, czy w jakiś inny sposób nagle stać się posiadaczem dużego majątku. Ale też jest ryzyko jego utraty, bo to znane są przykłady, gdzie ktoś wygrywa w totka, jest do tego zupełnie nieprzygotowany i traci te wszystkie pieniądze i po jakimś czasie nie tylko, że wszystkie te pieniądze, powiedzmy, przejadł, skonsumował jakoś bezsensowny sposób, bo chciał się pokazać, bo wszyscy koledzy się do niego przyczepiali, to znaczy, że słuchaj, no nie dasz mi teraz pożyczki, nie zainwestujesz w mój genialny pomysł, nie wesprzesz tutaj mojej inwestycji i tak dalej. I po prostu pieniądze się roztrwaniają. Ten człowiek jeszcze na dodatek po drodze zdążył się pokłócić z szefem. Pamiętacie te reklamy chyba Lotto w telewizji, tak? Że tam szef mi może naskoczyć, bo teraz sobie wygrałem w totka, więc rezygnuję z pracy i nie będę robił tam, powiedzmy, tych prostych czynności za takie marne pieniądze. I właściwie ktoś, powiedzmy, stał się milionerem nagle i tak samo nagle, gwałtownie i nawet bardzo boleśnie po prostu przestaje być tym milionerem, tak? Więc nie wiemy, czy jesteśmy bogaci, bo to zależy od tego, jak inni są bogaci, to znaczy, czyli możemy stracić tę naszą pozycję, tak? Ten najbogatszy tam człowiek z tej wioski, powiedzmy, nie wiem, no, przeniósł się do tej wioski ktoś jeszcze bogatszy i to teraz on jakby go zdetronizował. Tak? Więc bogactwo jako takie, dążenie do bogactwa rodzi niepewność, frustrację, obarczone jest, powiedzmy, pewnym ryzykiem i tak naprawdę nigdy to się nie kończy. Ja może tutaj wejdę w rolę rozmówcy, jako że nie dzwonicie na razie, wstydzicie się. A, ja was rozumiem. Ale to się nie bójcie. Cały czas nasz numer jest 222-195-321. Jakbyście zapomnieli, lub kontestacja.com na Skype'ie możecie się łączyć tutaj z nami. Czyli rozumiem, że ty jesteś przeciwko w bogaceniu się, czyli nie, jakby to powiedzieć. Przeciwko gromadzeniu w dóbr. Nie, to znaczy nie jestem przeciwny gromadzeniu dóbr. Jakby bardziej stawiam pytanie, czy gromadzenie dóbr dla samego do gromadzenia dóbr jest wystarczająco fajnym celem. To jest jakby, powiedzmy, pytanie, które sobie stawiałem już dosyć dawno, to jest pytanie, które stawiam teraz. I wcale nie jestem do tego przekonany. Ale mamy pierwszego dzwoniącego, Kolkman. Halo? Halo? Słychać cię. Słychać mnie. No, zgadzam się właśnie z tym, co pan powiedział, bo pytanie było do słuchaczy takie, czy wolność finansowa, czy bogactwo. No właśnie, bogactwo to generuje właśnie frustrację, zawiść. Tak, tak. Bo wtedy wszyscy są bogaci. A tutaj ma pan rację, że wszyscy bogaci być nie mogą, czyli liczy się bardziej ta wolność. Ale jeszcze warto, a propos tej całej wolności, bo żeby być wolnym finansowo, to zanim zaczniesz się zarabiać, zanim w ogóle zaczniesz cokolwiek robić, trzeba też przede wszystkim znać swoje potrzeby, prawda? Tak, tak, tak, absolutnie. No, a natomiast teraz to czasami jest tak, że niby wolność, ale potem się to przeradza w pęd do bogactwa, bo niby potrzeby są nieograniczone, tak mówi ekonomia, ale z tym to różnie bywa, bo prędzej czy później wszystko się nudzi i wpadamy w rutynę, no od tego się nie da uciec, prawda? Więc warto po prostu wiedzieć, czego się oczekuje i potem na to zarobić i można być szczęśliwym nieważne, no, przy jakimś, no, niezbyt ekstremalnym nawet dochodzie, prawda? I to jest klucz, bo to nawet nie jest kwestia, czy jest się bogatym, czy wolnym, czy jeszcze jakimś innym, tylko po prostu czy jest się szczęśliwym człowiekiem. Zadowolonym. Absolutnie. Czyli rozumiem, że ty, Kaufman, stawiasz na wolność finansową. I tak, wolność kilka... i taką oczywiście przemyślaną, prawda? Nie wolność zaraz od wszystkiego, bo wiadomo, no jak pełni wolno, to można się nawet od wszystkiego ubezpieczyć, tylko no nie da się być całkowicie wolnym, bo przyjdzie kryzys, teraz ostatnio taki temat modny był wczoraj nawet z Jankiem Fiorem, gadaliśmy, że no przyjdzie kryzys, no i może człowiek być nie wiadomo jak wolny, ale no przyjdą, ukradną, wojna, jakieś Tatary, bolszewiki przyjdą i nie będzie tej wolności, prawda? Ale wtedy bogactwa też nie będzie. No. A no właśnie, to jak już mówimy o, powiedzmy, jakichś takich kataklizmach, katastrofach, wojnach i tak dalej, no to są, powiedzmy, takie sytuacje, których no, trudno jest się do nich dobrze przygotować. Aczkolwiek, ja bym argumentował, ale to może jeszcze za wcześnie też, ale argumentował, że jak już się raz zdobędzie wolność finansową, to właściwie, to znaczy, jest się bardzo dobrze przygotowanym do przyszłości. Ale bardzo dziękuję, Kaufman. Mamy następnego dzwoniącego, to Godfada. Halo? Moment, włączę radio. Witam. Witam. I tak na samym początku ośmielę się zapytać, tak myślę, że kwestia dla wszystkich przydatna, jak się mamy zwracać? Czy bardziej oficjalnie, czy na zasadach kontestacyjnych? Na kontestacyjnych. To ja jestem tutaj gościem i jakby chcę się dostosować do waszego stylu i, powiedzmy, wtopić się, tak. Dziękuję. Dobrze, no to mam do ciebie takie pytanie. No właściwie nie pytanie, chciałem troszkę tak obronić tezę o bogaceniu się jako celu, może nie samym w sobie, ale czy przy okazji właściwie się też zapytać. Czy dochód pasywny jest właściwie zawsze bezpieczniejszy niż dochód stale generowany, czyli właśnie mam jakiś biznes i ciągle w nim tam ciągle się rozwijam, czy to jest bardziej bezpieczne, czy na przykład nie te zawirowania, które się dzieją na przykład wokół nieruchomości, przez biady cen. Gotfeld, wiesz, trochę przerywa, jakoś tak przerywa to, co mówisz, nie słyszymy wszystkich słów wyraźnie. Ale wiesz, to znaczy ja chyba może zrozumiałem, powiedzmy, postaram się odpowiedzieć i potem zobaczysz, czy odpowiedziałem jakby dokładnie na pytanie, tak? To znaczy, tak jak zrozumiałem, czy dochód pasywny jest taki bezpieczny i powiedzmy, no co w przypadku zawirowań na cenach nieruchomości i tak dalej, tak? Więc ja bym powiedział tak, że ewidentnie dochód pasywny jest bezpieczniejszy niż dochód aktywny. I to dlatego, chociażby dlatego, że no zawsze mamy opcję, gdyby, powiedzmy, coś się stało z naszym dochodem pasywnym, to znaczy no nadal mamy głowę, ręce, nogi i możemy jakby to wykorzystywać do tego, żeby dzięki naszej aktywności mózgu czy umysłu czy rąk ten dochód sobie wypracowywać, tak? Więc ten dochód pasywny jest pewną alternatywą do dochodu aktywnego, a ta alternatywa dochodu aktywnego, no chyba, że ktoś, powiedzmy, się rozchorował i w ogóle nie jest w stanie, powiedzmy, pracować, to ta alternatywa zawsze istnieje. Natomiast już mówiąc o samym dochodzie pasywnym, to oczywiście zależy od czego mamy ten dochód, bo źródeł dochodu pasywnego, pasywnej gotówki jest, powiedzmy, ja tak naliczyłem około 12, może więcej. Powiedzmy, no ja jestem w stanie opowiedzieć o 12. I to, żeby powiedzieć tak szybko, powiedzmy, no to tak, to są lokaty bankowe, tak? Mam, powiedzmy, jakieś 20 milionów, wygrałem, nie wiem co tam, w jaki sposób stałem się posiadaczem tego. Lokuję to na lokacie, powiedzmy, albo nawet dzielę na 12 lokat porówno i wtedy co miesiąc jest zapada któraś z tych lokat i wypłacam sobie odsetki. To jest pierwsza rzecz. No pytanie jest, skąd wziąć nagle te kilkadziesiąt milionów, czy kilkanaście milionów, czy kilkadziesiąt. A po drugie, no tutaj też nie jest takie bardzo pewne, dlatego że teraz mamy inflację, ale może nadejść w ciągu twojego życia deflacja i oprocentowanie będzie spadać i, powiedzmy, no tego dochodu będziesz miał jakby coraz mniej, tak? To jest jakby to ryzyko. Kolejne takie źródło to jest napisać jakiś przebój muzyczny. który będzie grany na stacjach radiowych i gdzieś tam na dyskotekach i tak dalej, i teraz od każdego, powiedzmy, takiego zagrania będziesz dostawał jakąś kasę. Ale znowu, ja nie wiem, jak się pisze, powiedzmy, takie przeboje. I jest też problem tego, czy taki przebój będzie tak samo popularny za 10, 20, 30 lat, tak? A myśląc o dochodzie pasywnym, no to mamy tego rodzaju horyzont, powiedzmy, do końca życia. Kolejna rzecz, to są patenty, jakieś licencje, technologie i tutaj te zmiany są jeszcze szybsze, tak? To, że mam dochód z jakiegoś tam patentu, no to za chwilę przyjdzie rewolucja techniczna i mi to zupełnie wysuszy. Kolejna rzecz, to mogą być licencje, powiedzmy, z jakichś innych wynalazków. Ostatnio słyszałem o hodowcach kwiatów, to znaczy kwiatów roślin, powiedzmy, ozdobnych, którzy krzyżują tam pyłki, żeby zdobyć nową jakąś odmianę. I rzeczywiście, gdy ktoś tę odmianę hoduje, to płaci znowu jakąś tam, powiedzmy, prowizję, czy napisanie książki i tak dalej. No tych, powiedzmy, dochodów pasywnych jest ileś, ale każdy z nich ma jakiś problem. Oczywiście nieruchomości według mnie są najlepszym źródłem, też nie pozbawionym problemów. Natomiast o tyle jest dobrze, że no, ludzie zawsze muszą gdzieś mieszkać. To jest jedna z pięciu podstawowych, powiedzmy, w skali Maslowa, tak? To znaczy jedna z pięciu podstawowych potrzeb. Ludzie zawsze muszą gdzieś mieszkać. I co więcej, to znaczy akurat przychody z najmu są jakby indeksowane razem z inflacją mniej więcej, tak? To znaczy o tyle, że jak rosną koszty życia ogólnie, rosną pensje, to rosną też czynsze najmu, tak? I jakby, więc jeżeli masz mieszkania na wynajem, to jesteś w miarę, powiedzmy, bezpieczny w stosunku do jakichś gwałtownych zmian rynkowych, tak? Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Tak, tak, tak, dość wyczerpująco. Z tym, że no w sumie tak mówiąc już o deflacji, to w Polsce to mimo wszystko odłożyłbym tak na bardzo, bardzo daleką przyszłość. A jestem ogólnie zwolennikiem mimo wszystko dochodu aktywnego z zabezpieczeniem w postaci dochodu pasywnego. To też jest dobrze. I chciałbym tu troszkę obronić tych wszystkich ludzi, może nie obronić, ale powiedzieć, co sądzę o tym, tych ludzi, którzy cały czas bardzo aktywnie się bogacą, którzy, no nie wszyscy bogacą się dla samego bogacenia się, nie? Niektórzy mają w tym jakiś cel, niektórzy mają w tym uzbieranie pewnej kwoty dla zabezpieczenia swojego potomstwa, rodziny, a niektórzy, jak wiele wielkich miliarderów, filantropów tego świata, załóżmy Bill Gates, działają często charytatywnie, nie? I mają oprócz tego bogacenia się aktywnego, mają w tym jakąś misję. Tak, tak, absolutnie. To jest fajną rzeczą bardzo. Absolutnie. Dzięki, że to podnosisz, bo właśnie nie chciałbym wywierać tutaj jakby wrażenia, że ja jestem nagle jakimś misjonarzem wolności finansowej i mówię, że wszystko, co nie jest związane z wolnością finansową, to jest B i to jest złe i w ogóle, tak? To znaczy, ja tylko staram się naświetlić wolność finansową, dlatego że, nie wiem, może przyjąłem złe założenie, to powiedzcie mi, ale zakładam, że 99% ludzi chciałoby bogactwa, a pewnie mniej niż 1% w ogóle jest świadome, że można chcieć wolności finansowej, tak? I jakby dlatego, jakby powiedzmy, bardziej, powiedzmy, stawiam słup tutaj światła właśnie na wolność finansową. Także bardzo dziękuję, Godfather. Dzięki wielkie. Dzięki. I teraz jakby, żeby znowu może trochę powiedzieć bardziej precyzyjnie, co mam na myśli przez tę wolność finansową. No właśnie, ja mogę się jeszcze włączyć trochę tutaj do dyskusji, jako że może zadzwonię też na audycję. Ja mam takie pytanie, ponieważ powiedziałeś, że jest potrzeba mieszkania, jest jedną z najważniejszych potrzeb, jak najbardziej, ale to tak samo jak potrzeba jedzenia, jest chyba nawet jeszcze ważniejsza. Ale to w przypadku, gdy rośnie dochód ludzi, to rosną czynsze według ciebie, a to nie jest tak, że jak rośnie liczba mieszkań, tudzież domów, tudzież innych, to z kolei czynsze spadają, więc jak jest większa konkurencja, to twoje zabezpieczenie wtedy mieszkaniowe jest kiepskie. Akurat powiedzmy co do czynników cenotwórczych, no bo o tym zaczęliśmy trochę rozmawiać, tak? To znaczy od czego zależą ceny nieruchomości? To rzeczywiście popyt i podaż ma pewien wpływ na ostateczny kształt cen w danym momencie, w danym miejscu, ale ja bym powiedział, że to ma, powiedzmy, waga tego czynnika jest no, w moim przekonaniu jakieś 15%. Kolejne, powiedzmy, 20%, 25% to jest czynnik, powiedzmy, spekulacji, takiego cyklu budowlanego deweloperskiego, czyli tak, ceny są wysokie, wielu ludzi mówi, o cholera, można kupę kasy na tym zarobić, budują domy, ale zanim oni je wybudują, to ten cykl budowlany po prostu trwa 3-4 lata, zanim zdobędą wszystkie pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. I okaże się, że rozminęli się, to znaczy jakby, powiedzmy, jest nagle nadpodaż, tak? Bo jest dużo wybudowanych, a powiedzmy, no, nie przewidzieli, że wszyscy nagle zaczną budować. I to ma, powiedzmy, w moim odczuciu 20-25% wpływu na tworzenie ceny nieruchomości w danym momencie. Natomiast 50-60%, czyli więcej niż połowa, według mnie, to zależy od tak zwanej wartości odtworzeniowej. To w ekonomii, to jest takie pojęcie ekonomiczne, to znaczy, które mówi, że cena zależy od tego, ile by kosztowało wybudowanie podobnego mieszkania w podobnej lokalizacji. Tak? Dajmy na to w Toruniu. Więc tam, jak się buduje, powiedzmy, nowe mieszkanie, to dzisiaj wybudowanie nowego mieszkania w centrum Torunia to jest koszt rzędu, powiedzmy, nie wiem, 6 tysięcy złotych i tyle właśnie kosztują kamienice, które zostały wybudowane 600 lat temu. Tak? Które na dzisiejsze pieniądze one kosztowały, powiedzmy, te 600 lat temu pewnie nasze dzisiejsze grosze, ułamki groszy. Tak? Więc a mimo to nie mówimy, że taka kamienica to można kupić za grosz za metr, tylko nadal się sprzedaje za 6 tysięcy. Tak? No i to głównie wynika z tej wartości odtworzeniowej. A jeżeli przyjmiemy takie założenie, że to, powiedzmy, jest główny czynnik cenotwórczy, to akurat wartość odtworzeniowa jest ściśle skorelowana ogólnie z kosztami życia. To znaczy dlatego, że powiedzmy, no, robotnicy dzisiaj nie wiem, ile dostają na budowie, ale pewnie za 20 lat będą dostawali dwa razy więcej albo trzy razy więcej, a za 40 lat jeszcze więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, materiały budowlane będą droższe, będzie droższa energia, będzie droższa ziemia. Tej ziemi nie przybędzie, zwłaszcza powiedzmy takiej w centralnych lokalizacjach. Więc a z kolei koszty najmu, powiedzmy na takich bardzo rozwiniętych rynkach nieruchomości, jak rynki, powiedzmy, brytyjskie czy amerykańskie, to tam jest bezpośrednia korelacja. To znaczy ludzie wyceniają mieszkanie czy dom na bazie tego, ile mogą rocznie zdobyć czynszu najmu. Tak? I mnożą to razy 10. Powiedzmy, jest taki współczynnik, mnożą razy 10 i wiedzą, że wartość tego budynku jest taka. Tak? Więc nie wiem, czy powiedzmy, może trochę naokoło to wyjaśniłem, ale mam nadzieję, że niezbyt mętnie. W każdym bądź razie jest bardzo silnie skorelowana wartość nieruchomości i czynsz najmu do inflacji. Tak więc w tym sensie jest to dobre zabezpieczenie. A ja przypomnę, że słuchacie Kontestacji, czyli Radia Ludzi Wolnych, radia, gdzie nadajemy tematy niebanalne i takie, których raczej nie znajdziecie w innych rozgłośniach, a jeżeli znajdziecie, to na pewno nie znajdziecie takich prowadzących. I dzisiaj mamy czwartek i dzisiaj jest nowa audycja całkowicie, audycja Freedomia, właściwie czym ja zapowiadam twoją audycję, to ty zaraz przedstawisz jeszcze raz swoją audycję, a ja tylko powiem, że można cały czas dzwonić jeszcze przez jakiś czas na numer 222-195-321 lub na Skype kontestacja.com. A ty powiedz, co to za audycja, jakby ktoś wszedł przed chwilą, bo widzę, że się dwa razy tyle osób pojawiło, jak to zwykle po połowie. Tak, nie wiem, dlaczego ludzie mają jakieś tak wbudowane, żeby w połowie audycji wchodzić na antenę. Ale tak mają, tak jest już od dwóch lat. To może w ogóle powinienem się rozkręcać dopiero teraz, tak? No dobrze. Więc zapraszam wszystkich, którzy dopiero weszli na audycję. Jest to audycja Freedomia w Kontestacji. Ja jestem prowadzącym, debiutuję w tej roli. Nazywam się Sławek Mutury i bardzo mi miło, że słuchacie. Więc mówimy o wolności. To właściwie jest temat przewodni Kontestacji, Radio Wolnych Ludzi. Natomiast ja skupiam się na wolności finansowej, to znaczy nie tej duchowej, nie tej społecznej, nie tej politycznej czy jakiejś innej, to znaczy skupiam się na wolności finansowej, aczkolwiek wolność finansowa w moim odczuciu, jeżeli ktoś już ją osiągnie, to jest dobra podstawa do budowania sobie obszaru wolności, do powiększania sobie obszaru wolności w różnych innych dziedzinach również. Więc mówiliśmy o tym, czym jest bogactwo i że to jest bardzo mała, precyzyjna definicja. Teraz chciałbym powiedzieć o wolności finansowej. Bo tutaj, tak jak powiedziałem na początku, definicja jest bardzo precyzyjna. To jest to, że mam źródła pasywnej gotówki, gotówka mi spływa niezależnie od tego, czy pracuję, czy nie. I drugi warunek, bo że to jest gotówka, która nie zależy od mojej aktywności zawodowej. Czy ja śpię, czy ja leżę, czy ja wyjechałem za granicę, czy jestem tutaj, czy jestem zdrowy, czy chory. Nawet czy żyję, czy umarłem. To znaczy po prostu ta gotówka będzie wpływać. Tak? I teraz ta definicja jest bardzo precyzyjna. Co jest jeszcze istotne? Że każdy definiuje ją dla siebie. Bo co ja powiedziałem? Że to musi być w wielkości wyższej niż to, co jest mi potrzebne na życie. Więc na przykład dajmy na to, nie wiem, nauczyciel WF-u w jakiejś małej wiejskiej szkole, który mało zarabia, poniżej średniej krajowej, żyje powiedzmy no tak skromnie od miesiąca do miesiąca, do końca miesiąca, żeby mu starczyło, za te 2000 czy mniej. Jeżeli on by miał 3 kawalerki do wynajmowania w Siedlcach, które przynosiłyby mu 2500 miesięcznie, to on byłby wolny finansowo. Oczywiście nie powiedzielibyśmy, większość z nas nie powiedziałaby o nim, że jest jakoś bogaty, żyje skromnie, ale ponieważ może utrzymywać swój poziom życia bez pracy, to on spełnia definicję wolności finansowej. Punktem odniesienia bowiem są własne potrzeby gotówkowe, tak? Nie porównywanie się do innych, tylko co mi jest potrzebne. W związku z tym, ponieważ każdy to definiuje dla siebie, to wolność finansowa nie jest pojęciem elitarnym, jest pojęciem egalitarnym. To znaczy, że to właściwie każdy może osiągnąć i wiem, pan planuje, że powiedzmy za jakiś czas może o tym sobie podyskutujemy, czy rzeczywiście każdy jest w stanie to osiągnąć. Kolejna charakterystyka to, że jak już się zbuduje to źródło pasywnej gotówki, czyli dajmy na to, napisałem ten przebój radiowy, tak, który rzeczywiście jest przebojem takim ponadczasowym, to ja wiem, że będę oglądał, że będę powiedzmy widział wpływy na moje konto jakby do końca życia. Tutaj pamiętacie, był taki film z Hugh Grantem, jakoś nie pamiętam tytułu tego filmu, ale powiedzmy on był takim niedorastającym dzieckiem, który żył sobie właśnie z przychodów generowanych przez jakiegoś hiciora, który napisał jego ojciec. I więc to jest do końca życia i nawet dzień dłużej. Ale to, co jest istotne, to że nie można wolności finansowej osiągnąć w sposób przypadkowy. Nawet miliarderzy nie muszą być wolni finansowo. Nie wiem, no ja nie znam akurat powiedzmy ani osobiście, ani szczególnie tego przypadku, ale no nie wiem, tak teraz mi przyszło do głowy James czy Steve Jobs, założyciel Apple'a, tak? I okej, bardzo bogaty człowiek, ale pytanie jest, czy on jest w stanie jakby zrezygnować ze swojej aktywności zawodowej i nadal utrzymać swój standard życia do końca swojego życia, tak? No jeszcze będzie żył 100 lat, no bo może 50, tak? To znaczy, czy tam 60. I pytanie jest, czy gdyby dzisiaj przestał pracować, to mógłby spokojnie dożyć swoich kresów, 50 lat czy dłużej, nie obniżając swojego standardu życia. Nie wiem. Weźmy inny przykład. David Beckham i Victoria Beckham. To znaczy, oni na swoje utrzymanie wydają co roku 5 milionów funtów. Czyli powiedzmy jakieś 2 miliony złotych, no powiedzmy 1,5-2 miliona złotych miesięcznie. Tak? I znowu, oni oczywiście zarabiają jeszcze więcej dzięki powiedzmy no swoim kontraktom głównie reklamowym i tak dalej. Ale pytanie jest, czy jeżeli powiedzmy, nie wiem, coś zrobią tak jak na przykład Tiger Woods i nagle reklamodawcy się od niego odwrócą, to czy Tiger Woods będzie w stanie utrzymać swój standard życia bez grania w golfa, bez powiedzmy reklamodawców i tak dalej do końca życia? No, nie znam tego przypadku tak bardzo blisko, ale śmiem wątpić, tak? Więc tutaj, to znaczy, żeby być wolnym finansowo, to trzeba sobie to zaplanować, to trzeba tego chcieć. To nie stanie się przez przypadek, tak? I drogą do wolności finansowej niekoniecznie jest droga przez bogactwo. Oczywiście pomnażanie kapitału i tak dalej może być bardzo istotnym pomocnikiem w tym procesie, natomiast to nie jest automat. Tak więc, no nie wiem, czy ktoś tutaj by chciał jakby podyskutować na ten temat, czy to jest w miarę jasne, bo tak jak mówię, to znaczy według mnie, przynajmniej to sprawdziło się dla mnie, wolność finansowa jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjna. Kaufman chyba tak podobnie mówił, Godfather, no tak powiedzmy częściowo, czyli tutaj był zwolennikiem tego, że dochody pasywne tak, ale nie trzeba rezygnować z dochodów aktywnych. A i to jest jeszcze następna myśl, która mi przyszła do głowy, to znaczy właściwie w odpowiedzi na uwagę Godfathera, że właśnie jak osiągniesz wolność finansową, to wcale nie musisz z dnia na dzień rezygnować z pracy. To znaczy, nikt ci jakby tego nie każe, tak? Jeżeli twoja praca nadal cię jakby pasjonuje i ten, to czemu nie? Ale mamy następnego dzwoniącego, Hans. Hans? Halo? Halo? Jesteś na żywo już. Fajnie. Witam cię. Witam. Coś nowego dzisiaj. Więc to właśnie słucham i mówisz o kapitale wolności finansowej. Na czym się tak skojarzyło w tym sensie, że są różne kapitały, bo cały czas mówimy o kapitale mniej więcej finansowym. Tak, to prawda. Na czym mniej więcej, no bo mówisz na przykład Steve Jobs, ten David Beckham, są ludzie, którzy są znani. Na mają przykład aktywa takie powiedzmy niematerialne, tak? Dobry brand. No tak, to znaczy mi chodzi o to, że kiedyś tam się uczyłem, że po prostu o to chodzi, że kapitał jest wymienny. O to chodzi, że możesz wymienić kapitał, dajmy na to, finansowy na kapitał inny. Możesz na przykład kupić jakieś tam, wiadomo, dzieło sztuki, możesz się uczyć i tak dalej. Na przykład jeśli mówisz o Steve Jobsie, to podejrzewam, że nawet jakbym stracił tą całą swoją fortunę, to i tak znajdzie pracę, czy znajdzie jakąś tam, znajdzie kredytodawców, którzy pozwolą mu utrzymać jakiś tam poziom życia. A dajmy na to, będzie jakiś tam Józek, jakiś tam, który będzie miał 1 000 000 złotych, który wygra to w totolotkę, który to będzie miał, nie wiem, jakieś tam pieniądze, straci je i zapadnie w jakąś tam niepamiętność, nie? No, po prostu o to mi chodzi, że ten kapitał jest jakby też wymienialny. Tak. Dobrym przykładem, dajmy na to z kontestacji, jest pan Jan Fior, który, no nie wiem, poradził sobie za komuny, poradził sobie w Stanach i myślę, że on by sobie wszędzie poradził, po prostu ma jakiś tam kapitał taki ludzki, w którym pozwoli się odnaleźć wszędzie. Tak, tak, masz jakby w pełni się zgadzam, Hans, że wiesz, że mówimy o kapitale z jednej strony finansowym, powiedzmy takim gotówkowym, aktywa, które się ma, którymi się obraca, a z drugiej strony są aktywa takie niematerialne, czyli powiedzmy właśnie swoja reputacja, dobre nazwisko, brand, który wytworzyłeś i tak dalej, ale to, żeby zbudować swoje nazwisko, żeby zbudować ten brand, to też zwykle wymaga jakiejś aktywności, prawda, twojej, to znaczy... No tak, oczywiście. Tak, więc to nadal jest, powiedzmy, aktywność zawodowa, dzięki której pomnażasz swój kapitał, tak jak słusznie zauważyłeś, w różnych obszarach. Natomiast, i to, co mówiłeś też o Steve Jobsie, oczywiście, to znaczy, jak on by nawet był taki moment, że w ogóle, mimo że był założycielem, odsunęli go od tej firmy, prawda? I też trochę, tak powiedzmy, no, popadł w niełaskę. Natomiast rzeczywiście to jest osoba, która już ma, powiedzmy, no, taką historię, track record z angielska, że będą bankierzy inwestycyjni zabiegali o to, żeby, powiedzmy, udzielać mu kolejnego kredytu, bo już same jego nazwisko daje pewną, powiedzmy, rękojmię tego, że pomysł się uda, tak? No tak. Więc właśnie o tym tutaj... chodzi, taka wymienialność. Tam na to mamy przykład bardzo dobry, nie wiem, po II wojnie światowej była nacjonalizacja, tam dajmy to w Polsce, czy dajmy na to przykład Bacardi, znana marka oczywiście, nie? Tak, tak, alkoholowa. Rum Bacardi, który był na Kubie, no, ale to był znacjonalizowany. Tak, na Puerto Rico. Słucham? I przenieśli się później na Puerto Rico. Na Florydzie też mieli jakieś, zdaje się, jakieś tam swoje też udziały, no i ale to była znana marka, tak samo jak, nie wiem, jakiś tam Boczewski, czy, no nie wiem, jakieś tam po prostu znane marki, które mogą po prostu przeżyć. No dlatego, a sam kapitał, sam w sobie, może po prostu zaniknąć. O to też w gruncie rzeczy niby chodzi, nie? Mhm. Że niby ma się kapitał, niby się inwestuje, ale w gruncie rzeczy to jest, jest większe, mniejsze ryzyko, straty. No tak, tak. Masz rację, że rzeczywiście to znaczy jest zawsze ryzyko utracenia kapitału. Tak. Natomiast mówię o wolności finansowej, to jeżeli jest oparta na aktywach, bo nie wiem, no, przy nieruchomościach, mieszkania, to znaczy no oczywiście może się coś zdarzyć, typu trzęsienie ziemi, czy powiedzmy jakiś pożar, czy coś, ale przed tego rodzaju ryzykami jesteś w stanie się ubezpieczyć. Tak? Możesz ubezpieczyć swoją nieruchomość i powiedzmy no jakoś w ten sposób chronić swój kapitał zaangażowany w tę działalność. Tak? No mniej więcej tak, tylko że na przykład jak przyjdzie komunizm, to wtedy nikt nie jest zabezpieczony przed tym. Znaczy wiesz, po prostu mi chodzi o takie ekstremalne, dajmy to, przypadki, tak. Co nie wiadomo, że chodzi w gruncie rzeczy o, jak to powiedział, wycenienie ryzyka. Jakie no tak, jest ryzyko, ale nie? Ja myślę, że wiesz, znowu, to znaczy pewnie jak przyszedłby komunizm, czy jeszcze coś gorszego, tak, to znaczy to będzie miało wpływ i na powiedzmy tych, którzy żyją w sposób pasywny z nieruchomości i pewnie jeszcze większy wpływ na tych, którzy pracują, to znaczy więc tutaj to myślę, że akurat, no, gdzie będzie miał większy wpływ, nie wiem, ja bym argumentował, że jednak ludzie, którzy wypracowali sobie wolność finansową, tak łatwo tej wolności nie oddadzą, tak, to znaczy, no, powiedzmy są różne sposoby na to, żeby ten obszar swojej wolności powiększać. I no nie wiem, żeby nie mówić tak gołosłownie, tak? To znaczy, gdyby przyszła, nie wiem, nacjonalizacja, tak? I powiedzieliby, Sławek, za dużo masz tych mieszkań, jest dużo ludzi, którzy są bezdomni, tutaj uciekaj, zabieraj się z tym i tyle, tak? To nie wiem, to ja bym pewnie, taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to ja bym, to znaczy nie wiem, gdyby pozwolili mi zostawić jedno mieszkanie, żebym ja też miał gdzie mieszkać, to ja bym to mieszkanie wynajął i bym przeprowadził się na jakąś małą wysepkę na Filipinach, tak? Gdzie powiedzmy, gdybym tutaj wynajmował mieszkanie za 2000 zł, nie wiem, 500 euro, czyli powiedzmy 20 euro dziennie, niecałe, to myślę, że na Filipinach, w tej wiosce i tak bym miał bardzo dobry standard życia, tak? To znaczy w porównaniu do innych. Więc za komunę to bardzo zły przykład, bo się nie mogę przynieść na Filipiny. No wiesz, dużo ludzi wyjeżdżało, ale myślę, że to tak, jest... Tak, dużo ludzi wyjechało, tak. Ale koszty, znaczy, jeśli ktoś tam to za komunę wynajął jakieś mieszkanie, to było, nie wiem, parę dolarów i raczej byś nie wyżył nawet na Filipinach z tego, co tak. No. Ale po prostu, powiedz... Dajesz po prostu dobry przykład. Znaczy, ja sam tak myślę, że po prostu, jeśli się zabezpieczy finansowo, to na wiele obszarów po prostu, żeby inwestować, nie inwestować w jedną rzecz, tylko w wiele obszarów po prostu, żeby się zabezpieczyć na wielu, nie wiem, wielu punktach. Tak, Słusznie, a powiedz Hans jeszcze tak, wiesz, na koniec, bo wiesz, nie chcę tutaj monopolizować dyskusji, ale czy ty bardziej wolisz pomnażać swój kapitał, czy osiągnąć wolność finansową? Jakbyś miał powiedzieć jedno albo drugie, to co byś wybrał? Teraz zadałeś pytanie, no powiedz, no wolność finansowa, wiadomo, że człowiek dąży do jakiejś tam wolności, co nie chodzi o sam kapitał, no kapitał tylko służy czemuś tam, co nie, no wiadomo, są jacyś fetyszyści, którzy mogą się dolarami podniecać, czy tam złotówkami, ale w gruncie rzeczy myślę, że chodzi o jakąś tam nadrzędną jakąś tam rzecz, co nie, żeby coś osiągnąć przez ten kapitał, nie? Tak, ja w ogóle, wiesz, bo jestem naprawdę podbudowany i bardzo się cieszę, że tutaj dostałem zaproszenie do kontestacji, bo rzeczywiście, to znaczy do tej pory 3 osoby się wypowiedziały i jakby powiedzmy wynik tej mojej małej sondy jest 2,5 do 0,5, tak? To znaczy i to jest zdecydowanie wynik, który odbiega od myślenia jakby większości Polaków. Tak? Myślę, że większość Polaków jakby intuicyjnie po prostu biegnie za pomnażaniem kapitału i jakby powiedzmy no, wolność finansową zostawia sobie myślenie o tym na później, tak? Jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Znaczy zależy do czego służy ten bieg do kapitału, co nie? Zależy co chcesz przez to osiągnąć w pewnym sensie, nie? Właśnie jest, widzisz, problem jest taki, że większość ludzi nie wie, sama nie wie, co chce osiągnąć, tak? Po prostu chce, tak, takie jest moje zdanie, tak? Że po prostu biegnie i biegnie, gromadzi i gromadzi, ekscytuje się tym, że ma coraz więcej, martwi się tym, że powiedzmy tam indeksy giełdowe spadają, czy cena złota, czy tam w co zainwestowali. Jakby no mają kupę z tym, powiedzmy takich emocji z tym związanych. Natomiast po co to robią? No tak, no, z poczucia takiego niby bezpieczeństwa, trochę rywalizacja, no bo dlaczego mam być gorszy od kogoś innego? Teraz jakby nie rywalizujemy wielkością mięśni, czy tam powiedzmy ile jesteśmy kilogramów w stanie podnieść, czy że ile jesteśmy w stanie przeorać hektarów w ciągu godziny. To znaczy tylko rywalizujemy po prostu tym, kto ma więcej kasy, tak? I więc myślę, że to jest podstawowa motywacja. Także bardzo dziękuję, Hans. Dzięki też. Dzięki i powodzenia w budowaniu wolności finansowej Hansowi, Cookmanowi, Godfatherowi i innym. Mamy następnego dzwoniącego tym razem. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Monika. Bardzo nam miło, Monika. Chciałabym zadać pytanie, słabko wiem, że w tej chwili go słyszę, czyli odpowiada na pytanie poprzednika, ale takie mi się nasunęło. Nie wiem, czy mogę je przekazać, czy mam zadzwonić później. Tak, mów, bo tam jest opóźnienie w radiu, także się tym nie przejmuj zupełnie, tam jesteś pół minuty wstecz, także proszę cię bardzo, dawaj. Mhm. Chciałabym zapytać, znaczy tak nawiązać do wolności finansowej, którą propaguję, która również jest mi bardzo bliska, ale co jeżeli zachodzi zjawisko tak zwanego wzrostu apetytu w miarę jedzenia, to znaczy ustalę sobie swój pułap wolności na kwotę jakąś tam X, która będzie mi potrzebna miesięcznie, żeby zachować swój standard życia. No a powiedzmy sobie, po upływie czasu, wiadomo, to jest bardzo ludzkie, no człowiek chce więcej, przyzwyczaił się już do dobrego, więc chce ciut lepszego. No chyba na tym polega to, że w kółko kręcimy się za pieniądzem w pogoni, a nie korzystamy z tej wolności, ale no tak mi się nasunęło, to właśnie z tym rosnącym apetytem. Tak, dzięki Monika, po prostu fantastyczne pytanie. Jeśli mogę w ogóle sobie pozwolić na ocenianie pytań, tak, ale bo dlatego mówię fantastyczne, bo prowadzi mnie do rozwinięcia tematu i rzeczywiście dotknęłaś czegoś bardzo istotnego, to znaczy jak my mówimy freedomia, to właściwie to słowo freedomia składa się z trzech, powiedzmy, sylab, tak, to jest free, czyli ta wolność, od angielskiego free, frywolność, dowolność, dom, czyli oparta na bardzo solidnym takim fundamencie, mieszkaniu, czymś namacalnym, no przykutym do ziemi, jakby nieruszalnym, tak, niewzruszalnym, ale jeszcze jest ta trzecia sylaba, to ja, to i ja. I to i ja to jest właśnie, odnosi się do tego, o co pytałaś, Monika. Nie osiągnie się wolności finansowej bez osiągnięcia wolności w myśleniu. To znaczy, jeżeli ja cały czas będę porównywał się do innych, inni będą moim punktem odniesienia, to i będę jakby podatny na presję otoczenia, bo jest presja, tak? To znaczy, no, ludzie idą do przodu, powiedzmy, no nie wiem, w tym sensie do przodu, że, nie wiem, mój sąsiad ma większy dom, albo właśnie wybudował tam basen, albo mój szwagier kupił sobie większy samochód, albo, nie wiem, kolega z pracy, koleżanki z pracy jeżdżą na bardziej ekskluzywne, na droższe wakacje. Poza tym jest reklama, powiedzmy, wszyscy marketingowcy, jakby ich zadaniem jest, żeby wyciągnąć od nas wszystkie pieniądze, przekonać nas, że właściwie od szczęścia dzieli nas już tylko ten nowy model tam, no, czegokolwiek. I rzeczywiście, to znaczy, jeżeli będziemy ulegać tej presji, a tej presji ulega większość ludzi, to znaczy, co się dzieje? To znaczy, ktoś mało zarabia i narzeka, tak, że ma za mało pieniędzy. czy jak dostanie podwyżkę, awans i będzie zarabiał dwa razy więcej, to jego problemy finansowe znikną? Może na dwa tygodnie, na dwa miesiące, może krócej. To znaczy, bo co ta osoba zrobi? To znaczy w ogóle bezrefleksyjnie, bezkrytycznie po prostu podniesie swoje koszty utrzymania. To znaczy po prostu będzie... I to jest coś, co robi większość ludzi. To znaczy w momencie, kiedy podnosi się mój poziom przychodów, automatycznie, bezrefleksyjnie, tak jakby ktoś inny za nich decydował, oni podnoszą swój standard życia i cały czas są na debecie. I rzeczywiście, jeżeli w ten sposób ktoś będzie podchodził do życia, to on nigdy wolności finansowej nie osiągnie. Bo słuchajcie, to znaczy jak ktoś, nie wiem, no ja jeżdżę powiedzmy Mazdą, małym samochodem, stać po, żeby mnie było na większy, ale gdybym sobie kupił jeszcze dużo większy samochód, jeszcze nowszy, to znaczy, no to wtedy bym myślał o tym, żeby kupić sobie, nie wiem, jacht, tak? A to znaczy, no nawet jakby mnie było stać na jacht i utrzymanie jachtu, no to mógłbym sobie kupić większy jacht z lądowiskiem dla helikopterów, tak? I potem helikopter, a potem w ogóle jeszcze, powiedzmy, samolot odrzutowy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ja będę nastawiony na to, żeby ścigać się z konsumpcją, z innymi, żeby coś mu udowadniać, to ja nigdy tej wolności finansowej nie osiągnę. Tak? To znaczy będę zawsze, powiedzmy, starał się maksymalizować i pomnażać to, co mam. Więc dotknęłaś jakby bardzo, bardzo tutaj znacznego tematu, istotnego tematu, że bez tej zmiany w sobie to wolności się nie osiągnie. Ale dziękuję Ci bardzo i teraz już widzę następnego dzwoniącego. Satio, jesteś już... Halo? Słyszysz nas, Satio? Cześć. Jesteś na antenie. Możesz mówić. Włącz mikrofon. Powiedz coś w słuchawkę. Podłącz mikrofon do komputera. I nie rozłączaj się, jak to uczyniłeś w tej chwili. No trudno. Słuchaj, Sławek, to ja może wejdę jako Satio. To bardziej, że jakoś tam audycja powoli ku końcowi się odbywa, ale biegnie, ale... To powiedz mi, to ty nie podnosiłeś swojego standardu życia, jeżeli chodzi o zarobki? No bo ty miałeś generalnie bardzo takie eksponowane stanowisko przez wiele, wiele lat, czyli no musiałeś mieć bardzo pokaźną pensję też. Tak, rzeczywiście no, nie narzekałem jakby na niskość pensji. Natomiast był taki moment, kiedy moja pensja, w momencie kiedy stałem się współwłaścicielem firmy, w której pracowałem, to nie tylko, że moja pensja podskoczyła, ale też zaczynałem mieć udziały w zyskach firmy, tak? I to był dosyć istotny skok w moich przychodach. I wtedy my jakby z żoną zdecydowaliśmy, że zamrażamy nasz standard życia na ówczesnym poziomie. Czyli podjęliśmy świadomą decyzję, że powiedzmy, no i tak już żyliśmy bardzo komfortowo, bardziej komfortowo niż się spodziewaliśmy, że osiągniemy taki poziom, powiedzmy w momencie, kiedy rozpoczynałem pracę, kończyłem studia. I my zdecydowaliśmy świadomie żyć poniżej swoich możliwości. Większość ludzi żyje zgodnie ze swoimi możliwościami, a jest też coraz liczniejsza rzesza tych, niestety, mówię niestety, bo to nie jest dla nich dobre wcale, którzy żyją powyżej swoich zdolności, tak? Zadłużają się i zadłużają i zadłużają. I to po prostu ich bardzo obciąża. To znaczy, no nigdy nie może być wolny ktoś, kto ma bardzo duży garb kredytu, który powiedzmy, on konsumuje. Więc tak, rzeczywiście ja po prostu podjąłem świadomie decyzję o tym, żeby żyć poniżej swojego stanu. Natomiast to też nie oznacza jakąś skrajność, tak? To znaczy, że sobie coś odmawialiśmy, czy że, nie wiem, dzieci nie wysyłaliśmy na lekcje angielskiego, czy że, no, chociażby to, że byłem w stanie nadal podróżować i nadal podróżuję. Natomiast, więc ten standard, powiedzmy, może troszkę podnosiliśmy w czasie, bo, powiedzmy, dzieci dorastały, więc jakby, no, były większe wydatki i tak dalej, ale to, co było moją głównym, powiedzmy, skupiałem się na tym, żeby nie tyle podnosić standard, ale zapewnić sobie utrzymanie go w nieskończoność. Jeszcze raz, Satio, czy tym razem się uda? Tak, jest. Halo? Halo, jesteś, tak. Dobry wieczór. Przepraszam, że wcześniej się rozłączyłem. Ja po prostu miałem źle ustawioną kartę. To była z mojej winy. Zdarza się. I chciałem tutaj dodać od siebie właśnie, teraz dochodzimy do takiej rozmowy na temat kredytów, bo ja sam jestem takim złym przykładem, jak nie należy robić, a właśnie zakładałem działalność ponad 2 lata temu i jak założyłem, no to nie brałem żadnych dofinansowań, tylko pracowałem na etacie, dodatkowo wziąłem jeszcze takie kredyty, które dawali z marszu po 10 tysięcy, no i takie 2 wziąłem sobie. No i później no to się wszystko rozminęło, nie było tak jak chciałem, tak? Ta działalność później, jak już sam działałem, no to nie rozwinęła się. No i teraz ją w czerwcu zamknąłem i inwestuję w siebie poprzez pracę u kogoś, uczę się nowych rzeczy i zarabiam tyle, ile bym chciał zarabiać. No i czekam, aż ten kryzys minie. Wtedy może na nowo to wszystko zacznę. Super, super. A powiedz jeszcze taki, wiesz, w tej mojej mini sądce tutaj, to czy, nie wiem, czy jesteś od samego początku audycji? Nie, z przerwami. Aha, z przerwami. Więc pytanie dnia jest takie, to znaczy, czy wolisz ty osobiście pomnażać swój kapitał finansowy, czy wolisz osiągnąć wolność finansową? Jakby jedno, gdybyś miał do wyboru jedno z dwóch. Wolność. Teraz chcę mieć wolność, bo jestem, nawet nie jestem biedny, ja jestem po prostu zadłużony. Także więc najpierw wolność od długu, prawda? To znaczy dokładnie. Wiesz, ja nawet na swoim blogu freedomia.pl jest tam, powiedzmy, szereg wpisów związanych właśnie z wolnością od długu. Jest taka fantastyczna książka, którą czytałem. Susan Orman, jeśli dobrze pamiętam. I naprawdę warto do tego sięgnąć, wiesz, jak się oddłużyć. Dobrze, to dziękuję za tę poradę, bo ja chętnie skorzystam, bo teraz no, jest taki czas, że mam trochę czasu dla siebie w końcu. No to świetnie i wiesz, i bardzo dobrze, że wiesz, czasami trzeba popełnić błąd, żeby wyciągnąć potem z niego wnioski i to nas po prostu posuwa do przodu, więc wiesz, trzymam kciuki, Satio. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Cześć. Dzięki wzajemnie, cześć. No tak, czyli już chyba zbliżyliśmy się, a właściwie już nawet przekroczyliśmy godzinę naszego spotkania. Także intencją tych spotkań jest to, żebyśmy właśnie rozmawiali sobie na temat wolności finansowej na przemian z tematami związanymi z zarządzaniem już mieszkaniami na wynajem, czyli dla tych, którzy już mają, już są powiedzmy na tej drodze jakby do wolności, budują swój portfel nieruchomości, to też napotykają na pewne bariery, trudności i tak dalej, powiedzmy, które potrafią też zniechęcić, więc chciałbym tutaj też mieć możliwość jakby, no powiedzmy, dzielenia się z wami, mam nadzieję również otrzymywania od was jakichś, powiedzmy, porad, wskazówek, jak sobie radzić z tymi problemami, które będziemy na tej drodze do wolności finansowej napotykali. W kolejnym odcinku, a będzie to za 2 tygodnie, będziemy rozmawiali o tym właśnie już bardziej o zarządzaniu, czyli powiedzmy jakie nieruchomości kupować, jakie wybierać, jak nimi zarządzać, czyli powiedzmy jak je przygotowywać do najmu, komu wynajmować, za ile, jakby gdzie się ogłaszać, jak pokazywać i też bardzo ważny, według mnie jakby najistotniejszy temat związany już z samym zarządzaniem nieruchomościami na wynajem, to jest odpowiednia selekcja najemców. I znowu jest to coś, co w Polsce nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś to robił, oprócz mnie samego i powiedzmy firmy, którą reprezentuję, ale czy którą założyłem. Natomiast jest to coś, co jest absolutnie nieodzowne i to robią to ludzie w Anglii, ci z was, którzy, nie wiem, albo jesteście w tej chwili w Anglii, czy w Stanach, czy powiedzmy gdzieś na zachodzie, czy wróciliście stamtąd i wynajmowaliście mieszkanie, na pewno będziecie wiedzieli, o czym ja mówię. To znaczy, że po prostu tam są zupełnie inne procedury związane z najmem i ten polski rynek najmu wygląda jeszcze dosyć prymitywnie. No nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale sam jestem uczestnikiem tego rynku, ale jest dosyć prymitywny, brakuje wielu elementów infrastruktury, także też zamierzam, powiedzmy, no, podjąć taką działalność społecznikowską nieco na rzecz tego, żeby powiedzmy, no, ten rynek się cywilizował i mam nadzieję, że przekonam was do tego i będziemy wspólnie później cywilizować ten rynek dla naszego wspólnego dobra. Więc to chyba tyle, chyba żeby były jeszcze jakieś ostatnie pytania, coś było na czacie takiego, co przeoczyłem? Na czacie się toczy rozmowa odnośnie strzelania głównie, także tak się, także w tej chwili jest nie w temacie. Ja mam takie pytanie jeszcze do ciebie, bo ja osobiście natrafiłem rzeczywiście na bardzo dużo osób zafascynowanych Kiyosaki. Może nie tyle zafascynowanych, co osoby, które kiedyś przeczytały sobie jego tam jedną książkę, czy dwie, czy trzy. I jest ich bardzo dużo wśród tych ludzi, którzy są jakoś tam w przedsiębiorczy sposób myślą. I z kolei jest taka jakaś grupa ludzi, którzy traktują Kiyosakiego jako tak jakiegoś szamana, który tam pieniędzy dorobił się dopiero na sprzedawaniu książek o tym, jak zarabiać pieniądze. Z drugiej strony miał niewątpliwy wpływ na to. Powiedz mi, czy to jakieś trzy zdania może mi powiedzieć? Dwa? Ja pewnie nie wiem dużo więcej niż większość ludzi, którzy czytają jego książki. Nie miałem nigdy okazji ani się spotkać, ani powiedzmy jakoś studiować jego biografii. Natomiast nie dziwi mnie trochę ta kontrowersja, dlatego że powiedzmy po raz pierwszy, gdy sięgnąłem do tej książki Bogaty ojciec, biedny ojciec, to ona jest napisana w takim dosyć, no nie wiem, powiedzmy stylu, no jakby to powiedzieć, no luźnym bardzo, tak? I tam są jakieś różne jego wolne wnioski. Natomiast jak się wczytać w to, to znaczy to rzeczywiście pod tym pozornie takim lekkim, błahym tekstem, to znaczy jest bardzo dużo bardzo mądrych wskazówek, tak? I ja powiedzmy, no nie tyle, że się kieruję tymi, bo ja nie czytam jego powiedzmy jakoś namiętnie, natomiast to, co mi pomogło, to gdy trafiłem na jego książkę i rzeczywiście, to znaczy tam powiedzmy przeczytałem, nie wiem, może z pięć spośród, nie wiem ile on napisał tych książek, to ja byłem w stanie wychwycić pewne elementy, które pasowały mi do mojego obrazka. To znaczy były takie obszary, które u mnie gdzieś były szare, nie miałem ich ostro, powiedzmy, nie widziałem ich biało-czarno, tylko gdzieś tam powiedzmy były poszarzone. I przeczytanie jego książek pomogło mi ten obszar bardziej jasno i klarownie zobaczyć, tak? Więc dla mnie to była bardzo duża pomoc. I tak jak powiedziałem na wstępie, też takie powiedzmy poświadczenie tego, że to co robię ma sens, dlatego że, bo to, o tym nie mówiłem, ale właściwie ta moja uporczywość przy tym, żeby kupować tylko i wyłącznie mieszkania na wynajem, ja w nic innym nigdy nie zainwestowałem, ja nie mam konta w biurze maklerskim i nigdy nie miałem. To znaczy nigdy nie kupowałem żadnych funduszy, żadnych udziałów, jakby w nic nie inwestowałem innego niż mieszkania na wynajem. I wiele ludzi jakby no się dziwiło, bo przecież słuchaj Sławek, no skończyłeś MBA, jesteś konsultantem, no czy ty nie słyszałeś naprawdę o dywersyfikacji? To znaczy, ale ja po prostu dywersyfikację totalnie olewałem. To znaczy to nie było nic, to nie było mi do niczego potrzebne, tak? Ja wiedziałem po prostu dokąd idę. Jakby wszystko, powiedzmy, postawiłem na jedną kartę. Aczkolwiek, no można też argumentować, że jakby, powiedzmy, budując portfel mieszkań na wynajem, no to już samo to, że masz ich ileś rozproszonych, to też już jest jakimś elementem dywersyfikacji, tak, tego ryzyka. Więc ja miałem jakieś takie wewnętrzne dylematy, czy powiedzmy, no ja jakoś nie robię czegoś zupełnie bezsensownego, wbrew opiniom i powiedzmy działaniom moich znajomych i ludzi, o których czytałem i wszyscy doradcy inwestycyjni, to znaczy jakby mówią, że trzeba dywersyfikować, jest kwestia ryzyka i zwrotu i gdzieś tam znaleźć taki złoty punkt i tak dalej. Ja ich w ogóle nie słuchałem. To znaczy jak ktoś do mnie dzwonił, czy ktoś się chciał ze mną spotkać, żeby porozmawiać na ten temat, to ja po prostu no nie miałem dla niego czasu, tak? To nie było mi potrzebne do niczego. I dopiero jak przeczytałem Kiyosaki, nie wiem, która z tych książek mi to tak naprawdę uzmysłowiła, ale jakby no przekonałem się, że jest w tej metodzie, w tym szaleństwie jakaś metoda, tak? I jakby powiedzmy, no to, co Kiyosaki w jakiś sposób tam popularyzuje, no to ja już to zacząłem robić. Tak? Więc jakby w moim myśleniu na pewno na mnie miał bardzo duży wpływ jakby to, co on pisał. Bo on generalnie, nie, to może nie będę teraz streszczał tego, co pisał, ale rzeczywiście, żeby gromadzić różne źródła przychodów, takich, które generują jakiś przychód nawet, powyżej kosztów, może tak, że jak jest mały, to fajnie, jak jest większy, to jeszcze lepiej. I żeby właśnie nie być też zależnym od tego, co większość ludzi jest zależnym, czyli właśnie od etatu. Ma jedno miejsce pracy, Jak to jedno miejsce pracy straci, to wtedy no, wrażliwsze istoty idą się popełnić samobójstwo, mniej wrażliwe może popadają czasem w depresję, ale to jest właściwie jedyne, to jest dla mnie było zadziwiające zawsze, jak ludzie są zależni właściwie od jednego miejsca, jednego źródła dochodu. Dokładnie. A co jest jeszcze według mnie ciekawsze, to znaczy też bardzo ciekawe, to jest to, że on jakby duży nacisk kładł na rolę edukacji finansowej, tak? I jakby w jego powiedzmy twórczości ja wychwyciłem jakby taką powiedzmy główną myśl, czy jedną z głównych myśli, to, że słuchajcie, to znaczy cały system edukacji jest, my wszyscy przez niego przechodzimy, to znaczy i ten cały system edukacji przygotowuje nas do tego, żebyśmy byli dobrymi pracownikami, czyli w szkole, czy to jest podstawówka, czy gimnazjum, czy uniwersytet, czy robisz doktorat, wszystko jedno, z jakiego przedmiotu by to nie było, to tak naprawdę ktoś, kto cię uczy, uczy cię reguł, reguł gramatycznych, czy algebry, czy tam fizyki, czy jakichś praw takich, czy innych. I teraz ci, którzy szybko te reguły chwytają i potrafią je potem zastosować, czyli powiedzmy w teście rozwiążą poprawnie test, korzystając z tych reguł, to ci będą dostawali dobre oceny, pójdą do dobrych liceów, później do dobrych uniwersytetów, później dostaną dobrą pracę i będą kierownikami. Może nie od razu, to znaczy, ale będą kierownikami, dyrektorami i tak dalej, tak? Teraz ci, którzy słabo, powiedzmy, łapią te reguły, średnio, no to idą do technikum, dostają słabe oceny, idą, powiedzmy, do technikum, czy tam do jakiegoś zawodowego czegoś i, powiedzmy, kończą na tym swoją edukację i idą na taśmę produkcyjną. No tak w uproszczeniu oczywiście. Natomiast no ci, którzy w ogóle nie chcą tych reguł słuchać, to są te niepokorne, powiedzmy, dusze, to one najczęściej stają się przedsiębiorcami, tak? I częściowo, to znaczy niektórym się udaje, niektórym się nie udaje, ale powiedzmy wielu z nich, którym się udaje, to są wtedy ci ludzie, którzy tworzą duże firmy, tworzą reguły, zatrudniają tych z najlepszymi stopniami do tego, żeby pilnowali im, żeby wszyscy pracowali według tych reguł, które oni wymyślili. I to było dla mnie naprawdę, powiedzmy, bardzo, bardzo istotne. Jest tutaj pytanie od Bareta. Jaki procent swoich zysków oszczędzać, jaki inwestować, a jaki wydawać na bieżące potrzeby? Jak jest w moim przypadku? Więc właściwie to tak, znaczy w moim wypadku to ja już jestem trochę już za etapem jakby powiedzmy inwestowania i jakby powiedzmy no raczej wydaję to co zarabiam, aczkolwiek też nie udaje mi się wszystkiego wydawać, bo powiedzmy już nie jest mi potrzebne tam kolejne jakieś gadżety, ale nie zastanawiałem się procentowo, obiecuję, że się zastanowię i jakby odpowiem. Natomiast jaki procent swoich przychodów oszczędzać i je inwestować? Myślę, że maksymalnie, to znaczy w ogóle maksymalnie ile to jest możliwe, oczywiście, to znaczy nie mówię o tym, żeby nie jeść i powiedzmy nie pić i do pracy chodzić pieszo i w podartych butach i tak dalej, to znaczy to daleki jestem od tego, tak, ale żeby określić sobie jakiś na początek, w ogóle powinno się zacząć od końca. Najpierw powiedzieć sobie tak, chcę osiągnąć wolność finansową, mam teraz, nie wiem, dajmy na to 25 lat, mam 20 lat jeszcze, żeby to zbudować, tak? I w momencie, kiedy będę miał 45 lat, chcę mieć stałego dochodu, powiedzmy, z pasywnego źródła, z wynajmu, powiedzmy, mieszkań, chcę mieć X, no nie wiem, strzelmy, 10 tysięcy. W związku z tym wiem, że potrzebuję mieć, jeżeli mieszkam w Warszawie i tu będę inwestował, no to powiedzmy 12 kawalerek, tak żeby mieć jeszcze zapas, powiedzmy, no bo któraś może być niewynajęta. Jeżeli jestem w innym mieście chcę inwestować, no to może tych kawalerek muszę mieć więcej. A jeżeli myślę o tym, żeby budować swoją wolność finansową na bazie domów, no to w Warszawie mi wystarczy jeden, a może w jakimś innym mieście dwa czy ileś. Więc od tego trzeba zacząć. Później powiedzieć sobie, no dobrze, skoro mam kupić 10 kawalerek w ciągu 20 lat, to muszę, powiedzmy, no tyle mieć pieniędzy, tak? Częściowo sfinansuję to z wkładu własnego, czyli tyle muszę oszczędzać. I wielu autorów, i ja się pod tym w pełni podpisuję, mówi, że właściwie najpierw powinno się oszczędzać, a później dopiero to, co się to, co zostaje, wydawać. Większość ludzi robi odwrotnie. Najpierw wydaje i ewentualnie to, co im zostanie, to będą oszczędzać. I to jest bardzo złe podejście. Więc trzeba zacząć od tyłu, powiedzieć, ile ja tak naprawdę muszę oszczędzać i tą kwotę po prostu od razu najlepiej zrobić automatem, że jak tylko wpada mi na konto, to tę kwotę, którą zdecydowałem się oszczędzać, od razu przelewać na jakieś inne konto, w jakieś inne aktywo, tak żeby to było nie do ruszenia najlepiej i żeby to było automatycznie. Że nie na koniec miesiąca, jak mi coś zostanie, to ewentualnie coś zaoszczędzę, bo zwykle miesiąc jest długi, 31 dni, to znaczy no tam różne rzeczy dzieją się po drodze, jest dużo właśnie takich reklam i tam powiedzmy no sąsiad kupił to, a szwagier coś innego i są różne pokusy, więc żeby po prostu nie było tych pokus i żeby się upewnić, że rzeczywiście oszczędzam na swoją przyszłość, to zrobić to automatycznie. Ja tam zrobiłem taki wpis chyba na 31 grudnia jakby z życzeniami noworocznymi, żeby wejść na ruchome schody jakby do Freedomi, czyli powiedzmy właśnie zautomatyzować proces oszczędzania. A jaki procent? No myślę, że minimum to jest 10% swoich kosztów, znaczy swojego przychodu, czyli jak ktoś zarabia, nie wiem, 4000, to minimum to 400 zł po prostu co miesiąc odkładać, a tak naprawdę może to być 20%, czyli wtedy 800, no i wiadomo, że się wtedy jakby szybciej dojdzie do... A zapewniam was, że jeżeli teraz zarabiacie 4000 i wydajecie w miesiącu mniej więcej 4000, to jak będziecie zarabiali 4000, a będziecie wydawali 3600, to nikt nie zauważy różnicy. To znaczy, no, na pewno wasi sąsiedzi nie odczują, czy koledzy w pracy, że teraz, no jak to, ale żeś zdziadział, czy coś tam, tak? To znaczy, no po prostu nie będzie takiego efektu, tak? Więc tym bardziej warto po prostu jakby to... Im wcześniej się zacznie, im większe kwoty, tym ten proces jest szybszy. Tak? Także nie wiem, czy tutaj odpowiadałem, czy coś jeszcze tutaj wpadło. Dzięki, Baret, za pytanie. Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią. Tutaj też jest Marcin Tychy. Wiem, kiedy osiągnę niezależność finansową, nie będę pracował, będę robił, co chcę, ale nie wiem, czy będę w stanie zorganizować życie tak, aby poświęcić się spotkaniom, pisaniu książek czy innej misji. Wydaje mi się, że wrócę do pracy w korporacji po 3-5 latach, aby utrzymać dreszczyk emocji. Czy da się temu zapobiec? Tak, to wiesz, akurat Marcin, jest taka, jest znowu inna książka. Ja tak jak mówiłem, ja sporo teraz książek czytam, mam akurat na to czas i bardzo się z tego cieszę. Jest taka książka dwojga autorów, już nie pamiętam, to jest facet i kobieta ze Stanów. Nie przypominam sobie teraz nazwiska, ale ta książka nosi tytuł Don't Retire, Rewire. Tak? Czyli nie odchodź na emeryturę, tylko się przekabluj. Tak jakby dosłowne tłumaczenie, może nie za bardzo eleganckie. I polega to na tym, że większość ludzi, łącznie z największymi szefami największych firm, ci, którzy wzbudzają największą powiedzmy respekt w świecie biznesu, oni dużo czasu poświęcają na planowanie rozwoju swojej firmy, to znaczy rozwoju różnych rynków, rozwoju różnych działów, przejęcia i tak dalej. Poświęcają dużo czasu na tak zwane planowanie sukcesji, czyli kto po nich będzie tym liderem. Tworzą tych nowych liderów, jakby budują ich, wspierają i tak dalej. I dochodzą do punktu, kiedy mają przejść na emeryturę. I tak jak ty powiedziałeś, że wiesz, że po prostu przechodzą na emeryturę i po 3-5 latach często umierają, to znaczy albo w ogóle popadają w alkoholizm, albo w jakieś tam inne, powiedzmy, bolączki społeczne. I nawet Lee Iacocca, nie wiem, czy kojarzycie go jeszcze, to taki legendarny szef Chryslera, kiedyś powiedział, że on po prostu oblał, tak, oblał emeryturę, czyli po prostu nie zdał egzaminu z emerytury. I o co chodziło? Chodziło o to, że właściwie w człowieku, który jest aktywny zawodowo, przepływa bardzo dużo energii, takiej wewnętrznej energii, twórczej, umysłowej, nie wiem, aktywności, adrenaliny. I problem jest taki, że ta energia nie przestanie płynąć tylko dlatego, że któregoś dnia przeszliśmy na emeryturę. To znaczy ta energia dalej będzie płynąć, tak? I teraz pytanie jest, co my z tą energią zrobimy? I rada tych autorów tej książki, Don't Retire, Rewire, to jest, żeby odkryć, co jest twoim takim zestawem motywatorów? Oni w tej książce wymieniają, powiedzmy, tych motywatorów 30 kilka, czyli ktoś chce być w centrum uwagi, albo mieć władzę, albo motywuje go to, że rozwija innych, tak, że pomaga innym się rozwijać, albo że, powiedzmy, mają międzynarodowe kontakty, albo powiedzmy, że jest widoczny, albo że ludzie słuchają go i tak dalej. To znaczy, no są różne motywatory, tak? I teraz autorzy tam rekomendują i właśnie przeprowadzają przez cały proces tego, żeby pomóc czytelnikowi zidentyfikować te motywatory i zastanowić się, w jaki sposób powiedzmy, można te motywatory spełniać, bo prawdopodobnie, jeżeli ktoś był zadowolony, w miarę zadowolony z pracy, to oznaczało, że praca mu dawała zaspokojenie tych motywatorów. Tak? Dla większości ludzi, którzy są zadowoleni z pracy, to nic innego nie oznacza, tylko to, że po prostu no, trafili w miejsce, gdzie ich motywatory są codziennie karmione. I teraz tego najbardziej brakuje, jak się przechodzi na, powiedzmy, w cudzysłowie emeryturę, że nagle, powiedzmy, te motywatory nie są karmione, tak? Ale można je karmić w zupełnie odległych dziedzinach od tego, czym się ktoś zajmował na co dzień. Czyli powiedzmy, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, był w pracy informatykiem czy marketingowcem, to być może tym motywatorem marketingowca jest to, że, nie wiem, lubi kontakt z ludźmi, tak? Lubi pomagać, lubi, nie wiem, przekonywać i lubi coś kreować. I to można robić, nie wiem, na przykład w organizacji charytatywnej, tak, filantropijnej. To znaczy można tam swoje talenty i, powiedzmy, zaaplikować i te motywatory mogą być karmione nawet z większą intensywnością niż w pracy zawodowej. Więc tak naprawdę to jest sztuka tego, żeby odkryć te motywatory. I na koniec, bo nie chcę jakby robić, powiedzmy, takiego znowu jakby, powiedzmy, monologu na temat tych motywatorów, ale na koniec jest bardzo ciekawa myśl podana przez tych autorów, że trudno jest właściwie znaleźć te motywatory, to znaczy to nie jest taki hop-siup, tak? To znaczy, że sobie, bo trzeba mieć dużo autorefleksji, czasu na to, żeby się zastanawiać nad samym sobą. Natomiast oni rekomendują, żeby, powiedzmy, w trakcie jeszcze, jak jesteś aktywny zawodowo, jak ta emerytura planowana przez ciebie jest jeszcze odległa, żeby po prostu sobie poreeksperymentować, to znaczy robić różne rzeczy niezwiązane z twoją pracą i odkryć po prostu w ten sposób to, co cię tak naprawdę motywuje, kręci, jest jakąś pasją i wtedy przygotować się z jednej strony, od strony finansowej, do tej wolności finansowej, a od drugiej, żeby wiedzieć dokładnie, co się będzie robiło, tak? To znaczy, tutaj Bite Eater pyta mnie, co jest moim zestawem motywatorów. Więc no ja jakby osobiście, ale oczywiście to nie jest żaden, jakby rozumiem, że to jest po prostu taka ciekawostka, tak? To znaczy, ale mnie motywuje to, żeby być w centrum, to znaczy w centrum, że coś się dzieje i powiedzmy, no ja widzę, że mam jakieś słowo, powiedzmy, mogę coś na coś wpływać, na rozwój wydarzeń. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, moim silnym motywatorem jest ciekawość świata. Znaczy po prostu, i to ciekawość nie tylko w sensie takim, żeby podróżować i zwiedzać, odkrywać nowe kraje i spotykać nowych ludzi, ale wiecie, ja jestem po prostu zafascynowany tym i jakby na to mi jeszcze czasu brakuje, aczkolwiek wiem, kiedy to się wydarzy, bo ja na przykład mam taki plan, żeby powiedzmy od roku, teraz mamy 2011, od roku 2016, jak będę miał już 50 lat, to ja chcę być co roku robić coś innego. Tutaj mam taką długą listę, powiedzmy, rzeczy, więc chcę być, nie wiem, tramwajarzem albo kierowcą autobusu, chcę pracować w kanalizacji, nie wiem, w jakiejś takiej karetce pogotowia, czy w jakimś takim, powiedzmy, no tam, gdzie jest, powiedzmy, no nie wiem, wypadki są i coś, chcę pracować w hospicjum, być bibliotekarzem albo przynajmniej, nie wiem, ochroniarzem w bibliotece czy kasjerem w supermarkecie, chcę w któregoś lata, bo ja będę to wszystko robił tylko w lecie w Polsce, ale w okresie letnim, więc też chcę zbierać warzywa czy owoce gdzieś tam na farmie, stać przy taśmie produkcyjnej, więc jakby no po prostu jestem bardzo ciekawy świata, tak? To znaczy nie tylko gdzieś tam daleko, ale tego pod ziemią, tego obok nas, tego, którego na co dzień nie widzimy. No, więc to chyba tyle, tak, to znaczy, jeżeli chodzi o mnie, ale tak jak mówię, to jest bardzo indywidualna sprawa, to znaczy jakby no, trzeba myśleć o swoich motywatorach, nie kierować się absolutnie tym, co uważają inni. Wręcz wiecie, nie wiem, czy, na ile czytacie, powiedzmy, różnego rodzaju poradniki takie, powiedzmy, no nie wiem, rozwojowe, amerykańskie, ale tam wielu z nich mówią, że słuchaj, no to ty sobie spisz tam zestaw czegoś i zapytaj ludzi, którzy cię znają, lubią, to znaczy, żeby oni też jakoś to ocenili ciebie i porównaj. To przy wypadku motywatorów to ty masz, to ma być zupełnie indywidualne ćwiczenie, tak? To, żeby to nikt nie wpłynął, powiedzmy, na twój wybór tego zestawu, tylko żeby to było rzeczywiście autonomiczna decyzja. No dobrze, to... Ja się tak nie odzywam, ponieważ najciekawiej się zrobiło pod koniec, to tak często bywa w audycjach, także przedłużyliśmy trochę, 22:25 jest w tej chwili. Ja właśnie jeszcze jedno taką chyba, nie wiem, nie pytanie zadać, ale tak na koniec jeszcze jedną rzecz zauważyć, że bardzo często, jeżeli w audycjach się pojawiają, a już od strony prowadzących, to już szczególnie osoby, które no, zarobiły w życiu trochę gotówki, tak, może sporo nawet, to ludzie mają bardzo często takie, nie wiem, oczekiwania, takie wrażenie, że wtedy przyjdzie taki gość i powie mi właściwie te tajemne sekrety, które doprowadzą do tego, że ja również będę bogaty. To dużo jest zresztą takich książek, też właśnie amerykańskich zresztą najczęściej, gdzie przychodzi gość, który coś zarobił i on teraz mówi, że ja w tej książce wam powiem, jak się dorobić w życiu, jak zarobić, tak. Że nie, to nie będziesz ujawniać, czy będziesz ujawniał jakieś tajemne sekrety. Wiesz, ja nawet jakbym chciał ujawniać, to ja po prostu nie wiem, jak się dorobić. To znaczy, ja w ogóle nie jestem bogaty sam, więc jakbym miał mówić ludziom, to znaczy, jak mają się bogacić, to by było po prostu jakaś żenada i totalne ściema. Więc nie, to znaczy, ja w ogóle, właśnie dlatego robię bardzo dużą rozróżnienie między bogaceniem się a budowaniem wolności finansowej, bo mimo, że w większości ludziom wydają się te dwa pojęcia synonimami, że to właściwie oznacza to samo, to jest bardzo, bardzo błędne założenie. To znaczy, to dla mnie to bogactwo i wolność finansowa to są kuzyni, powiedzmy, może nawet nie pierwszego stopnia, tylko drugiego stopnia. To znaczy, to nie jest tak, że ich babcie mają wspólną, tylko może tam jeszcze gdzieś generację dalej. Więc ja nie będę mówił tutaj na temat jakichś sekretnych trików czy sztuczek, bo budowanie wolności finansowej to jest bardzo taka zdroworozsądkowa sprawa. To znaczy, nie wiem, jak mówimy na przykład o tym, że powiedzmy, no, ktoś żyje z nieruchomości na wynajem, to słuchajcie, to znaczy, to nie jest coś, co odkryłem ja, czy Kiyosaki, czy ktokolwiek inny. To znaczy, no, nawet nie wiem, kto to odkrył, ale mniej więcej to zostało odkryte wtedy, kiedy powstawały pierwsze miasta w Europie. Bo właśnie w ten sposób miasta powstały. To znaczy, jak weźmiemy, nie wiem, Toruń, jakikolwiek inny, Piotrków Trybunalski, to co się działo? To znaczy, to ludzie ze wsi, arystokracja, powiedzmy jacyś tam no, bardziej zamożni, jechali do tego centrum, powiedzmy, miasta. Miasto było malutkie, tak? To znaczy jakiś tam ryneczek i parę ulic wkoło i potem mury obronne dookoła. I co oni tam robili? To znaczy, oni budowali kamienicę i na dole tej kamienicy były jakieś punkty, nazwijmy je usługowe, czyli jakiś warsztat, jakiś piekarnia, sklep, coś tam, karczma. Nie było wtedy jeszcze tych wszystkich salonów operatorów telefonicznych i tam fryzjerów pewnie i innych, no ale nieważne. To znaczy, no jakiś tam punkt usługowy był. Oni mieli apartamenty swoje na pierwszym piętrze, a drugie piętro, trzecie, czwarte, jeśli było aż cztery piętra, wynajmowali. Wynajmowali, a to studentom, a to właśnie tym rzemieślnikom, a to kupcom. I w ten sposób powstały miasta. To znaczy Łódź, w której się urodziłem. To znaczy, no to właśnie tak, ziemia obiecana, iluś tam przyjechało, coś i założyło miasto, tak? I oni częściowo zarabiali, powiedzmy, na produkcji tam tekstylnej, a częściowo zarabiali z wynajmu mieszkań, tak? I jakby to naprawdę nie jest nic odkrywczego, powiedzmy, to jest naprawdę bardzo takie stare, zdroworozsądkowe zasady. A co jest kluczem do tego, to nie jest, że ja mam jakąś tajemną wiedzę. Kluczem, powiedziałbym, są dwie rzeczy. Po pierwsze, uwierzyć w to, że ja jestem w stanie to zbudować, mieć jakąś wizję i przekonanie, determinację, że jestem w stanie to zbudować. A druga rzecz to po prostu systematyczne, konsekwentne, nudne, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, powiedzmy z 5 lat na 5 lat, dążenie do tego celu, przybliżanie się, tak? To znaczy, a nawet jak już się ma te mieszkania, to znowu zarządzanie tymi mieszkaniami, znowu to nie jest rocket science, tak? To znaczy tutaj nie ma żadnych sztuczek i trików i coś. To jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, którego no, często nam brakuje. I jeszcze może powiedzmy do tego bym dodał jeszcze ten trzeci element, o którym akurat naprowadziła nas w swoim pytaniu Monika, która dzwoniła jakiś czas temu, że no, jest ta kwestia powiedzmy samoświadomości, że jeżeli my nie wiemy, po co nam jest coś potrzebne, a tylko kupujemy dlatego, że ktoś nas do tego przekonał, no to jest trochę bez sensu. Z punktu widzenia wolności finansowej, z punktu widzenia tam innych aspektów, to może mieć jak największy sens. Ktoś po prostu chce modnie wyglądać i jakby, powiedzmy, no nie wiem, lubi nowości i tak dalej. Więc ja nie chcę, powiedzmy, żeby znowu to oceniać jakoś tak kategorycznie. Więc to może mieć głęboki sens. Natomiast z punktu widzenia wolności finansowej, no to są rzeczy, które oddalają nas od wolności finansowej, a nie przybliżają. Nie wiem, może tak na zakończenie powiem wam taką ciekawostkę. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale w Anglii, no nie wiem, od 80 lat, czy iluś tam, może od początku motoryzacji, czy rejestracji samochodów, był taki system. Wiecie, jak w Anglii coś wymyślą, to potem to się trzymają tego przez lata, tak? I oni mieli taki system, że powiedzmy, no, rejestrację nadawali nie tak jak w Polsce, że Warszawa to jest na W, a tam powiedzmy Katowice się zaczyna na S i Kraków na K i tak dalej, tylko powiedzmy te różne litery i cyfry były takie przypadkowe, natomiast ważna była, najwięcej informacji mieściła ostatnia litera, litera na samym końcu rejestracji samochodu, bo dlaczego ta litera była ważna? Dlatego, że co roku ta litera się zmieniała. Czyli wszystkie samochody zarejestrowane w 2008 roku mają literkę M na końcu, a te zarejestrowane w 2009 kolejną literkę N, jak Natalia, a te powiedzmy w 2010 mają literkę P, no bo O tam się pomija, tak, P, jak Piotr, a w tym roku jest R, tak? No i ten system działał przez dziesięciolecia, aż do chwili, kiedy chyba ze 2 czy 3 lata temu zmienili to i zaczęli te literki zmieniać co pół roku. Czyli M to są samochody zarejestrowane od stycznia do czerwca, do końca czerwca, od 1 lipca do końca roku to już jest kolejna literka N i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co się wydarzyło? To jest w ogóle dla mnie naprawdę jakby kwintesencją tego, tak? Tego myślenia, że średnio ludzie wcześniej zmieniali samochód co 3,5 roku, a po tej zmianie ta średnia żywotność jakby nowego samochodu była 2,5, czyli co 2,5 ludzie zmieniali. No, nikt mnie nie przekona, że ktoś kupuje nowy samochód szybciej, niż by to normalnie zrobił, dlatego, że to mu podniesie komfort życia. No, sorry, ale jakby no, nie trafia to do mnie, tak? To znaczy, bo co, on szybciej dojedzie, powiedzmy, w tych zakorkowanych ulicach, będzie mniej płacił za parking, czy łatwiej ten parking znajdzie, czy powiedzmy, no nie wiem, będzie łatwiej słuchał muzyki, czy tam powiedzmy, nie wiem. Więc po prostu no, nikt mnie nie przekona, że to jest jakaś gigantyczna różnica, powiedzmy, czy jakakolwiek różnica tak naprawdę przy nowych samochodach, nowej technologii, to czy jeździsz 2,5-letnim, czy 3,5-letnim, no to nie jest taka bardzo duża różnica, tak? Więc ludzie to robią tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu no, nie jeździć stałą literką. To znaczy, gdyby te literki zmienili na, nie wiem, powiedzmy, zmieniali je co miesiąc, no to co? To po prostu ludzie by co 6 miesięcy zmieniali samochód, tak? Bo po prostu nie chcą jeździć starą literką. Więc to jest... Panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę pana. O właśnie, właśnie, otóż to. Więc po prostu płacimy jakąś... I tutaj może inaczej niż w tym filmie chyba Milionerzy, tak? To było tych, którzy wygrali tam w Totka i latali po Polsce. Natomiast tutaj to inaczej jest, bo to my płacimy głupotą swoją, to znaczy za jakieś tam, no nie wiem, społeczną presję, tak? To znaczy płacimy po prostu frycowe. Oczywiście bardzo na tym skorzystały na pewno koncerny samochodowe, tak? To znaczy i firmy ubezpieczeniowe i tak dalej, dilerzy samochodów i powiedzmy różni inni. Natomiast no, na pewno to nas nie przybliża do wolności finansowej. I to dla mnie jest taki przykład, może skrajny dosyć, ale właśnie tego, żeby nie poddawać się takim bezsensownym jakimś pędzie ku nowemu, lepszemu, nowszemu, tylko po prostu wiedzieć, co mi jest naprawdę potrzebne, a co jest mi zbędne i tyle, tak? To znaczy, a nie pozwolić, żeby to, tę różnicę jakby dyktował mi jakiś marketing, jakiś, powiedzmy, ktoś od marketingu, który jest tylko zmotywowany do tego, żeby więcej jakiegoś produktu sprzedać, tak? I jakby, no, okej, okay, rozumiem, to znaczy, rozumiem jakby, w czym jest jego problem, ale no to, no niech sobie znajdzie innego frajera, tak? To znaczy, no to nie będę ja, tak? To nie będę ja tym, który po prostu podlega jakby tym presjom, tak? Jestem wolnym człowiekiem, myślę sam za siebie, nie czekam, aż mi ktoś coś da, nie liczę na to, ale też nie pozwolę, żeby ktoś mną jakby nadmiernie manipulował, no bo powiedzmy, wiadomo, że trochę tam zawsze, powiedzmy, trudno jest myśleć zupełnie niezależnie, tak? To znaczy, nawet to, co ja mówię, mam świadomość tego, że też to nie są wszystko jakieś moje oryginalne myśli, tak? Ale przynajmniej sobie wybieram te, które mi pasują do mojego światopoglądu, tak? Także, no dobrze. Okej, okay, to ja przejmę mikrofon, ale tylko na chwilę, bo ja nie będę kończył tej audycji, to skończy ją Sławek, bo to nie jest moja audycja. Ja tylko powiem, że jeżeli wam się to podobało, to co? To możecie zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, możecie wysłać maila Sławkowi na adres sławek@freedomia.pl. Tak jest. I powiedzieć mu, że fajna audycja i więcej, i w ogóle go zachęcić trochę, wiecie, bo to jest ciężka praca, szczególnie, że on jeszcze tego nie czuje, ale to poczuje za parę miesięcy, kiedy trzeba będzie przyjść i kurde, znowu nagrać tę audycję, a nie chce mi się strasznie. No, a przyjęliśmy taką zasadę, że Freedomia będzie w tej chwili dwa razy w miesiącu, ale to nie znaczy, że będzie raz na dwa tygodnie. To znaczy, tak może się zdarzać, że raz na dwa tygodnie, ale to może być również dwa razy pod rząd, a potem dwa razy jej nie będzie, albo coś w tym rodzaju, tak? Generalnie w czwartki o 21 możecie się spodziewać audycji na żywo lub audycji na martwo, czyli po prostu nagranej wcześniej na przykład. Ale zawsze będzie jakaś taka zapowiedź wcześniej, czy będzie na żywo, także jeżeli tylko zajrzycie na naszą stronę, to będziecie mogli widzieć, czy będzie audycja, czy nie, bo to będzie można przewidzieć z jakimś tam wyprzedzeniem. Także i wszystkich nowych słuchaczy, szczególnie z Freedomi, informuję o tym, że wszystkie audycje u nas nadawane są również do ściągnięcia z naszej strony www.kontestacja.com. Tam są po prostu do ściągnięcia. Wiem, że to w tej chwili ta strona jest strasznie nieczytelna, ale pracujemy nad nową intensywnie i będzie nowa, gdzie będzie to wszystko bardziej przejrzyste. Także pojawi się pewnie jakaś tam ramka na dole, gdzie będzie można ściągać te audycje również z Freedomi, a również możecie sobie zobaczyć na wiele innych audycji, które są nadawane dotychczas w kontestacji. Może was jakaś zainteresuje. Myślę, że jeżeli chodzi o tematykę, to bardzo bliska tematycznie będą audycje Kamila Cebulskiego, Świat Kamila C, lub Janka Fiora, którzy nadają we wtorki i w środy również o 21 i można ich również ściągnąć z naszej strony. Także tutaj mówił Marcin Hugo-Kosiński, a całą audycję już skończy po raz pierwszy zresztą, to już Sławek. Dziękuję, jest mi bardzo miło, mam nadzieję, że wam również. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa wsparcia i jakby komentarze, które tutaj przewijały się. I chciałbym powiedzieć, że naprawdę bardzo dobrze się czuję jakby wśród swoich. Mam nadzieję, że też tak mnie odbierzecie tutaj na stacji. Zachęcam freedomiaków, mam nadzieję, że jest was tutaj grupa, do tego, żebyście zwrócili na prawą, w szczególności was, bo może jesteście po raz pierwszy, ale wszystkich właściwie, żebyście zwrócili na tę kolumnę po prawej stronie, powiedzmy, strony kontestacji, bo kontestacja utrzymuje się tak naprawdę po prostu z datków, tak? Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych reklam. I ktoś, kto czuje, że coś zyskał dzięki tej audycji jest proszony o to, żeby wspomóc tutaj działalność kontestacji. Także ja się do tego też przyłączam. Naprawdę fantastyczna sprawa, którą tutaj robi Marcin i ze swoim zespołem nielicznym, więc ja naprawdę jestem pełen podziwu i mam nadzieję, że będzie się rozwijała stacja i stanie się tą głównym miejscem spotkań ludzi wolności. Także tego życzę wszystkim. No i oczywiście wolności finansowej, bo to na tym się najlepiej znam i życzę tego każdemu z was. I zawsze znajdziecie, powiedzmy, szczere, życzliwe wsparcie na stronie freedomia.pl. Zapraszam i zapraszam też, tak jak Marcin mówił, do przesyłania mi maili z zapytaniami, czy z jakimiś uwagami. To znaczy, jedną z rzeczy, którą też się zastanawiałem, to jakby, czy w jaki sposób mówić, czy nie mówię jakby za bardzo prostych rzeczy, czy może, powiedzmy, z kolei może niektóre rzeczy przeskakuję. Więc jakikolwiek feedback od was będzie bardzo pomocny w tym, żeby tę audycję lepiej dostosować do waszych potrzeb i oczekiwań. Także do usłyszenia wkrótce. W przyszłym tygodniu będę w Londynie, więc pewnie ze względu na moje braki tutaj technologiczne nie będę w stanie tego jeszcze obsłużyć na odległość, więc usłyszymy się na żywo za 2 tygodnie i mam nadzieję, że długo dalej również. Także dobranoc i do usłyszenia. Wychodzimy!